بسم الله الرحمن الرحيم. بھلا نیند بھی عبادت بن سکتی ہے؟ ہاں بندہ مومن کی نیند بھی عبادت بن سکتی ہے. من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل, جو شخص رات کو اپنے بستر کی طرف آئے صرف نیت کر لے, کیونکہ بندہ مومن کی عادت ہے کہ وہ باوضو کے سوتا ہے. ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعه من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. جو انسان وضو کر کے سوتا ہے, اللہ عزوجل جلال کا ذکر کر کے سوتا ہے, اللہ عزوجل جلال اس کو انعام کیا دیتے ہیں, ایک فرشتہ جو صرف اس کی نگرانی اور دعا کے لیے اللہ آسمانوں سے اس کی طرف بھیجوا دیتے ہیں. اور وہ باہر نہیں کھڑا ہوتا, بالکونی میں نہیں ہوتا, وہ دیوار کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, فی شعاری ہی اس کے بستر میں ہوتا. ذمہ داری کیا ہے اس کی؟ ساری رات اس کی نگرانی اور حفاظت کرنا. یہ کروٹ میں بدل رہا ہوتا ہے, سویا ہوا ہے, لا ينقلب ساعة, رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے, یہ اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا ہوتا ہے, اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. اے اللہ تیرے اس بندے نے وضو کیا ہے, پاکیزہ ہو کے سویا ہے, تو نگرانی کے لیے بھیجا وہ تو ہو گئی, میری دعا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ساری رات فرشتہ دعا. ویسے بات سمجھنے والی ہے, آپ کسی کو تنخواہ بھی دیں کو ساری رات آپ کی دعا کرے, کیا خیال ہے؟ زیادہ سے زیادہ گوار کا انڈا کر لے گا دل لگا کے, پھر تو آپ ہی اٹھے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے, نیت کر کے چارپائی کی طرف جاتا ہے, یا اللہ رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ موت ہے, میرے مالک یہ لذت مجھے بھی عطا کرنے. فارغ البال, کوئی سوچ نہیں ہوتی, تازہ دم, نہ دنیا کی سوچ سے تعلق مضبوطی سے جڑتا ہے, تو یہ وہ وقت ہے سحری کا جس میں اللہ سے تعلق مضبوط. اور اللہ عزوجل جلال بھی اپنی شان کے مطابق, جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے, وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. فغلبت عیناه حتى اصبح, حدیث کہتی ہے وہ نیت کر کے سو گیا کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے, نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ صبح تک بیدار ہی نہیں ہو سکا. اللہ عزوجل جلال کیا فرماتے ہیں, اپنے نبی سے کیا لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں, کتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. میرے فرشتوں سلایا تو میں نے اس کو, تھکا ہوا تھا, اس نے نیت تو کی تھی نہ تہجد کی, اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ. یہ چار گھنٹے سویا یا چھ گھنٹے سویا, سردیوں کی راتوں میں کچھ زیادہ بھی سو گیا, اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا, اس کی نیند کو بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. نیند عبادت میں, لیکن کب؟ جب میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. صحابی لیٹے ہوئے تھے, دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, کہتے ارجو من نومتی, میں ارجو من قومتی, جو میں نے بیدار ہو کے کرنا ہے میں سو کے بھی کر رہا ہوں, بیدار ہو کے بھی اللہ کی عبادت, سو کے بھی اللہ کی عبادت. کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا ہے, بندہ سویا بھی ہوتا ہے بس اوقات اس کی یہ عبادت لکھی جاتی ہے. اور خوش نصیب وہ ہے جو اس سے بڑا بھی خوش نصیب ہے, جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر وہ عالم بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ سویا ہوتا ہے، اس کی عبادت بھی لکھی جاتی ہے، اور خربوں فرشتے ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ سویا ہوتا ہے.